بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال جي إمام يو سلي وقوري جي دي راشي أو دي دجمي فرزبان دي خطبوي نو دي سلي للا إمام حكم كسي دو ركعت روكا. إمام پا خطبو لار دي دجمي فرز خطبوي او څوک جمعات لرا دنه شول دی کس له حکم کې چې پاسد برکات وکا. و به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه. راغله و سړی مسجد لا چې رسول الغطفاني رضي الله عنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې پر ځوان دی خطبه وی. فقال: اصليت يا فلان؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوې جو فلان یې مز دکړې. قال: لا غوې نه مې دکړې. قال: قم فركع. نبی علیہ السلام له پاسه مز وکړه. رسو روایت کرا دي رسو باب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله حکم وکړ چې پاسه دوه رکعات وکړه. باب: من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. باب دې په بیان دا چا کې چې هغه راغې امام د جمعې پرس خطبه وي او هغه مختصر دو رکعات وکړ. همدغه حدیث په کې بیا ذکر کړي او په بل سند باندې هغه مخکنی روایت اوس مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب کې په بل سند سره اعاده کړي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر سمع جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. يو سرد جمعي فرد راد النشو أو نبي الإسلام خطبوي. فقال: أصليت؟ نبي الإسلام دي كسلو سليك رضي الله عنه لا. آيا مز دكره تحية المسجد دكره؟ قال: لا دون. قال: قم فصل ركعتين. نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ورلو فاسا دوركا سمزكا. دا حدیث دلیل لپاره باندې چې تحیه المسجد دا به خطبه په حالت کې ادا کول شي. دا مذهب دی د امام شافعی، امام احمد او د اصحاب الحديث. خطبه شروع دا څوک را دنه شو نو سنت طریقه وي د لاله چې دی اول تحیه المسجد کی. مخکې مثلا ذکر شوی و چې نوافل ذوات الاسباب فاوقات مکروهه او کله دی ادا کول سه حکم نه. فقره ده کې وضاحت شوی و چ اوقات مکروهو کې نوافل ذوات الاسباب د امام شافعی رحمت الله علیه په نیز باندې ادا کول نه صحیح او جمهور اهل علم اغله مکروه وي. دا مثلا په یو نوع کې دا غي سره متعلق ده چې د خطبه په حالت کې موږ خبرې اترې نه دي پکار. یو وی موږ نه پکار خو کوڅو جماعت لراغل نه مسکول شي کنه ځکه نفل نه ذات سبب ده. دا چې نوافل دي چې ذوات الاسباب دي سبب موجود ده جمعات لرادن شي تحيه المسجد ده. امام شافعي ما محمد او اصحاب الحديث قائل دي علماء احناف او مالكيه دي دي قائل فحديث حجت ته تدوي باندې صراحتن په حديث کې راغلي چې نبی اسلام صحابي له ودرېګا. مالكيه او احناف خپل مذهب د پاره لس تعویلات ذکر کوي چې حافظ رحمت الله عليه غلس په فتح الباري کې ذکر کړي او په هر یو باندې رد کړي. قال تعویلات کدادی او دلائل وکي القران کریم حکم دی: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. واذا د جمیع خطبه بارک دی چې کله قران لسته شي تاسو ور لغو کې دی او چپ شي. ادي جواب حافظ رحمت الله علیه دا کوي چې دا آیات عام نه فقہی کې عمومي حکم راغله او دا حدیث خاص دی. دا خاص او د عام په منځ کې تعارض نه راځي چې دا د زاغی لپاره معارض وګرځي. عمومي حکم دا دی چې تاسو د خطبه له وخت کې دی او بل لا چې خطبه ټول قران نه. حافظ رحمت الله علیه وي په خطبه کې د قران نه علاوه نور خبرې مشته. د قران په آیاتونو باندې مشتمل وي. آیات د قران بارک دی چې: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. اول پاغي کې حکم د خاموشي دی خدا دو رکعت د اغینه مستثنا دي هر یو عام چې دنو د اغینه څه مستثنیات وي ما من عام الا وقد خص عنه البعض دا د اغه قبيله نه دي چې دغه عموم نه دا مستثنا شوی دی په دې صحیح حدیث سره چې اصل کې خود خاموشي حکم دی او کسوک جماعت لرا دن نشول نو دا دو رکعت دی چې دته مستثنا دي دا رنګه رسو روایت ذکر کې مصنف رحمت الله عليه احناف او مالکی دا اغینه دلیل نیتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس لهو چې جمعات لرادن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت ته جمعې پرځ باندې چې تا خپل مرګري له وې څوک در سره روانه کوي شور کوي چپشا امام خطبه وی نو یعبث کار دی وکړو د شور نم اغنه شمه نه کوله نو بیا خپل څنګه موس کې دا هم ته خطبې نه یو کس مغافل وي دې جواب حافظ رحمت الله علیه دا کې چې دا امر الشارع دی چې نبی اسلام صحابي له پاسه دوه رکعات وکړه او هغه ځکه چې امر الشارع دی چې تا خپل یو مرګري له اخوا کې کس لوي چې جب شاع مصاعبست رکوع د جمعې ثواب دي ځان له ختم کو په دواو نسل باندې عمل صحیح دی کنه کم چې جمعه نه د نکیږي غله حکم نه صلی رکعتین او کم چې ناس نه ولا حکم نه انصت جب شاع په دواو نسل باندې عمل نه دارنګ حدیث کې وی راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الصلاة والإمام يخطب دینه منع فرمایلی دا چې امام خطبه وی او څوک راشي مسکی دا روایت منکر ده ثابت نه ده او العلل کې ابن ابي حاتم رحمت الله علیه ذکر کړی دا منکر روایت د دې حدیث سره تعارض سره راولي چې دې صحیح حدیث د متفق علیه راغلی چې نبی اسلام صحابي له پاسه ودرېګا او هغه ذکر راغلی دی په یو منکر او ضعیف روایت کې چې منه فرمایلی دا چې کله امام خطبه وي نو څوک به موږ نه کوي دارنګ المعجم الكبير کې امام طبراني رحمت الله عليه روایت ذکر کړی دی چې اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام کله یو تن په تاسو کې جمعه لرا دنه شو امام په منبر باندې ناست دی خطبه لپاره خطبه شروع کړي یا شروع کړي نو بیا به موضوع خبرې اثرې په دغه وخت کې نه دغه حدیث ثابت نه لکه پرون هم تاسو له ذکر شول چې دا د بعضي تابعین قول نه نو تابعین قول راخلی او د متفق علیه د روایت د فارغ معارض ګرځي او بعض روایتو کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې صحابي سلیک غسانی د پاره وی خطبه و درولې و نو دا بیا د خطبې په وخت کې موز نه شو بلکې خطبه ولاړه دا انتظار ورلکول چې د دوه رکعات او کله راغې پس نبی رسول الله خطبه شروع وکړه په روایت کې چې را ذکر راغله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتك عن الخطبه حتى فرغ من ركعتيه نو مرسل او ضعیف روایت ده نو مرسل او ضعیف روایت راخلی د متفق علی صحیح روایت لا غو معارض ګرځي او بل دا ذکر کوي چې مالکیه او احناف نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی صحابی د دو رکعاتو حکم دی د پاره کولو دا غریب صحابی او شلیدل جامع وي چې خلق د دې شلیدل جامع وګړو د مزمرستو کې خیرات وي خدا خبرم په صحیح روایتو کې نه ده ثابت بل فرض تقدیر ک شرط ثابت او شوا دا الله د پیغمبر دا حکم د مزبارک دی دای په کې نه دی ویل چې د چا شلیدل جامع نه دی اده نه کوي اول روایت نه ده ثابت چې په هغه کې نه چې نبی اسلام دا ویل چې دلم دا حکم دی د پاره کو چې شلیدل جامع خلق د دا غریبی وګوري د دا بد حالت وګوري چې خیر خیرات دی وکي نو بهرحال دا صحیح حدیث دی او حدیث حجت دی علی الجميع کائنا من کان نو که څوک په دې وخت کې دا دوه رکعات کوي دا صحیح احادیث نه ثابت دي باب رفع الیدین فی الخطبه باب د بیان نه لیکي چې د خطبې په دوران کې لاس پورته کول په دعا د غفته خطبه کې د باران د پاره سوال لیکلو نو رفع الیدین کول شي لاس پورته کول شي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه حا وعن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع هلك الشاء انس رضي الله عنه فمن دې کې چې نبی رسول الله د جمعې فرض باندې خطبه وی او قصو درېدو نو وی اې الله رسول هلك القراع اسنه تباشول اهلك شاء او غدي دې تبا شوي فدعوا الله ان يسقينا الله نه سوال وکړو او غواړو چې باران را باندې راوړی په صحرا کې د خوراک څه نشته نو اسونه معلومه غړي دې چې لای تبا شوي فمد يده ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لا سجد فيه غرول او دعا غختوا په حدیث کې خدای رفع الیدین ذکر نشته ترجمه طلباب کوي چې رفع الیدین په حدیث کې راغلی فمد يده نو دا حدیث فرستو باب کی راضی پاغی کی لادی چی رسول اللہ علیہ السلام فرفع یدیه لاتے پور تکل نو دلتا دمدن مراد رفع الیدین دے رسول اللہ علیہ السلام دعا دا پار لاس پور تکلیو پا خود بکیو دا باران شوالی کرلیو او سن دا سنت طریقہ جی خطیب دا باران دا پار سوال کی او دا باران دعا غواری پا حالت دا خود بکنو لاتے پور تکی پا عجمو کی پی عمل نکی گی او عرب پی عمل کی وسم په حرمینو کې یاد عربو په مساجدو کې ک ائمه په خطبه کې د باران د پاره سوال کوي نو نور د لاس وشتو نی او د پاره دوار له لاس وشت کې د خطبه په دوران کې باب الاستسقاء فی الخطبه یوم الجمعه د جمعې په خطبه کې د باران دعا غوښتل د باران د پاره د سوال وکړو د جمعې فرض د خطبه په حالت کې خدای جایز دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په خطبه کې د باران سوال کړی او به قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قام اخر انس رضي الله عنه روایت ذکر کړي وَيَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلْقُ بَانِ قَحَتْ تَالِرَ غَلِي وَدِ نَبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي زَمَانِهِ فَبَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَمَنْ ذَلِكَ فِي نَبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِجُمُعَةِ فَرَضَ بَانِ خُطْبَةً وَقَامَ أَعْرَابِيٌّ يَوْبَانَ نَشِيُّ دِهَاتِ سَرَ وَدْرِيدَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَأَغْوَيُ شَأْنَ اللَّهِ رَسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اهلك المال وجاع العيال مال متباش وال او عيال او بال بچ او بیری باران چې نکیږي من سره ټوکیږي نه جناور او فارم ثني انسانانو او فارم ثني حیوانات او انسانانو ټول اوګیو هلاکیږي فدعوا الله لنا الله نه سوالوکا د باران د پر حرف عیده نبی صلی الله علیه وسلم دوړ له تاسو پورته کړي او ما نرا فی السماء قزعه ومون په اسمان کې وریز نکته ټوټه وریزم په اسمان کې فضا کې نوا فوالذی نفسی بیده زما د قسم په غزاز باندې چې زما نفس او زما روح دا په لاس کې ده ما وضعها حتى فار السحاب امثال الجمال ما وضعها فبعض النصوص دي ما وضعهما نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لاسنا لا راخته کړی نو اردی چراوال وتوریز امثال الجبال پشان د غرونو د غرونو پشان وریز را پورته سوا ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على لحيته نبی اعلی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر نه را کوشو نو اردی چ ما وکت باران چراغی ساس کی دګری مبارک نه ورزیدل او ساس کی نسسیدل نبی کریم صلی الله علیه و سلم د مسجد بارک مخ ذکر سن چې د کجورو ټوکی او پانی مانی کې پرتی وي باران چې به شروع شنو لاندې به داسې باران ورېدل لکه بار چې ورېږي او د الله پیغمبر علیه السلام چې به سجده لګول نو په خټو او چټړو کې به سجده وا صحابي ابو سعید رضی الله عنه مخ ذکر سن چې یو وشته مشه و در رمضان او ما وکړل چې باران شو نبی د اسلام سجده وکړ په کوزه مبارکه او تندې مبارک د خټو اثرات نو نبی رسول الله د منبر نه راکوز نو دګری مبارک نه د باران وبسسی دي او فموترنا یومنا ذلک ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعه الاخرى نو په دغه ورځ په موږ باندې باران او شو سبام باران او شو بل ورځ باران او ورپسین تر بل جمعې پورې مسلسل باران ورېدو فقام ذلك الاعرابي نو دغه باندې شو درې دل او قال غيره يادنا علاوه بل شو قدرت دي په بل جمعه باندې فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال اواز ورکلو نبی علیہ السلام لا چې ابادی رو غرزې دي وغرق المال مالو تباش والغرق دوشل فادعوا الله لنا الا نسؤال قيم بفار فرفع يديه نبی علیہ السلام لا صبر کړو فقال نفدوا كهلو اللهم حوالينا ولا علينا الله مونږ نګیر چاپیره باران راورې تا حواله نظر سے متعلق دی او محذوف ور اللهم انزل یا امطر حوالینا یا الله زمونږ نګیر چاپیره باران راورې ولا علینا نور تم باندې مراورې فما یشیر بیده الی ناحیه من السحاب و اشاره بینه کوله فلاح باندې الی ناحیه من السحاب یو طرف دو وریزی لکی بنا بتا اللہ پیغمبر اشاره کولا اللہ انفرجت اغب خوریدہ کولا ویدبا وصارت المدینة مثل الجعوبتی او اگر دید مدینہ منورا پشاند حوز باندی لکا یو حوز یو وریز تگیر چاپیر لارا و مدینہ تک اسمان چین شو وصال الوادی قنات شهرن او وادی قنات یومیا شبایدو دا پا مدینہ منورا کد احد پلمن کی او غرد اسم پدینو میادی کی وادی قنات بازی سیغ حکومت په خکر امنا او د دغا وادی قنات د طرف نه خالد بن الولید رضی اللہ عنہ چې کله د احد غزا کې دا حمله په مسلمانانو باندې کړي او یا صحابه اکرام شهیدان شوي وصال الوادی قنات شهرن دا وادی قنات یو میاش پوری بیدو جمر باران شوی خوصم چې بارانو شي د دی وادی قنات یو شاخ په جامع اسلامی مدینه منوره کې دی یو نهر غونته دی نو دغه نهر اوه بیا وادی قنات لور غورځيږي اغم په جامع کې د سیده خرا رواني چې کله باران وشي او مدینه منوره کې چې باران وشي وادي قنات ډېر غرشیر غټ پړ دی د دې صحیحه د جامع اسلامي مخلتي رشوي پاغي باندې پول تړلې نو په دغه خړ باندې پول او هغه سره خوا کې جامع اسلامي د وصادي الوادي قنات شهر يوم احداب يدل او ولم يجي احد من ناحيه الا حدث بالجود او نبرات له اطراف د مدینه نه یوتن مگر د دې زبردست باران خبرې به کولې لکه نن تباہ باران شي خلکو یې ډېر تیز باران شو زبردست باران شو د جود معنا د المطر الغزير الواسع ډېر باران چې وشي نو نبرات به یوتن د اطراف د مدینه نه مگر د دې باران خبرې به کولې چې ډېر زبردست او زیات باران شوی نبی عليه الصلاة والسلام د باران د غختو د پاره ملاس پورته کړی دي او بیا چې د باران د بندېدو دعا یې کوله غیله ملاس پورته کړی. باب الانصات يوم الجمعه والامام يخطب باب د بیان د دې کې چې خاموش کېدل د جمعه پر ورځ باندې چې کله امام خطبه وایي. مخکې مصنف رحمت الله علیه ترجمه مثل باب منعقد په تاریخ دا باب الاستماع الى الخطبه خطبه له غوږ کې خول نو کچرته د خطیب نه لری څوک ناشتی د هغه आवाज نه ورسې نو بیا به وخت خولل نی مصنف رحمت الله علیه دا باب دې لپاره کوي چې امام خطبه وي خاموش بناسته که आवाज نه مراد شي که आवाज یې نه مراد شي نو وخت به دې کوي که आवाज نه مراد شي نو الانصات يوم الجمعه والامام يخطب خاموش کېدل چې کېدل د جمعه پر ورځ باندې چې کله امام خطبه وي واذا قال لصاحبه انصت فقد لغى او کله چې یو سړی د جمعه پر ورځ خپل مرګري لوي چپشه دا عباس کارو کو ځان له ثواب ختم کو وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان فارسي رضي الله عنه ويد النبي عليه الصلاه والسلام رسول مصنف رحمه الله عليه ددا معلق حديث موصولا ذكر كاي ينصت اذا تكلم الامام ده بشبکیږي خاموشکیږي بشکل امام خبره کوي او خطبه وي په دبان دي خاموشي ده وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه تجمي برست تاخذ مرغي لو شغور مقول انصت او لو شبشا خاموشا والامام يخطب وهل ذلك امام خطبه خطبه شور وفقد لغوتا فتا عبس کارو کو خپل اجر او ثواب دی ختم کو. باب الساعت اللتی فی یوم الجمعہ دا باب دی په بیان دا اغا ساعت او وقت کی تیلی جمعی پر ازبان دی آد دعا دا قبل دو وقت دی و به قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام بجمعه الذكر فقال بمي فرمائل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي فديك يوداس وقت ده موافقت نرازي ده ومسلمان بند داغي سرچ ده ولا عدوي يصلي دعا داني كي شرات فمانا ده دعا سر ده فاللان سؤال كي دعا غواري يسأل الله شيئا دعا لان سواري الا اعطاه اياه مگر دغه شی الله ورکي دا دعای الله قبلي واشار بيده يقللها او نبي كريم صلى الله عليه وسلم فخبل الله باندې اشاره کولا يقللها چې د دې کمواله ذکر کولو چې دا مختصر وخت ته اوږد وخت نه پلاس کړي د دې کمواله ذکر کولو او حدیث ابن ماجه کرا غلی دا الله پیغمبر وی دعای قبلی کی ما لم یاصل اسما او قطيعه رحم چې دې ګنا سوالونه نه کوي د سل رحمې د کټکول سوالونه نه کوي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتعین د دې وخت کې په فتح الباری کې درې سلوي اقوال ذکر کړی دي او دا هغه دلایل ذکر کړی او دوو قولونو له بیا ترجیح ورکړی چې د دلیل په اعتبار سره دا ډیر قوي قولونه دي چې دا کوم وخت دی چې پاغه کې دعا قبليږي رومانه قول دا ذکر کړی چې کله امام د خطبه د فار وروته په منبر کې ناشته نو د موږ د ختمېدو پورې دا درمیانه وخت دی دا د دعا د قبليدو نه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی ابو موسی شری رضی الله عنه وی رسول الله عليه الصلاة والسلام دي وقت بارك فرمائي لي هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة داش إمام دو خطبه دو فاركي لي فمنبر سرده كدا مزء داشي فبزلك الإنسان دو آغاني كي واري دي فخلبان دي نواري دي كبياخو خاموشي دي فلغا وقت دي دارنگي مستول دعا دعا دا سورة فاتحة جوه دي نغر دعا دوشتنا دي لتعليم المسألة وي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين درین غټه دعا نشته دارنګ په سجده کې دعاګانې دي په مسکه دارنګ د سلام نمخ کې دعاګانې دي نلالم باندې قول فتعين د دې وخت کې او دویم قول لا چې دا د مازیګر نفس ته تر ماخامه پوری او څومره چې ماخام له نزدیکیږي دا وخت قیمتي کېږي او دا په دې مسله کې راجح قول نه دا عبد الله ابن سلام او ابو هريره رضي الله عنهما نقل دي دا رنګ دا امام احمد رحمت الله عليه قول نه او دا اکثر اهل علم او دي بعد اکثر احاديث او اثار راغلي چې دا ما ذکر نفس نه امام احمد رحمت الله عليه په مسند کې حديث ذکر کړي د شواهد او د وجنه اهل علم دا حديث تصحيح کړي صحيح لغيره په مرتبه کې ده رسول الله عليه الصلاه والسلام د وقت مبارک وي ان في الجمعه ساعه لا يوافقها عبد المسلم يسال الله عز وجل فيها خيرا الا اعطاه اياه وهي بعد العصر الجمعه فرض باندې دا څه وخت دی چې مسلمان باندې دا غي سره موافقت راغی د الله نسواړي او الله به ورکی دا د مازیګر نفس دی دې وجه سلف صالح د دین مشران چې دا غي طریقه داوا چې د جمعه د مازیګر وخت ډیر اهتمام دی کولو جمعی مستوی او کو تاوس ابن کیسان رحمت اللہ علیہ نور سنف لنا قلی مخف قبل وکین اصل او چا سره به خبر یتری نکولی ذکر اذکار به کول دعا به غفتا تربی چی دما خام اذان بو شما خام بشو فاطمی رضی اللہ عنہ بارک حافظ رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی کہ جمعی په مازیګر باندې باغی خپل خادم لو شو ګور انور لاشته ډوب شوه ای ګور لو چې انور لاشته ته واړو کورو په پته ګور لته لګید لګیا بو دعا غانی به کولی کولی تربی د ماخام اذان به وشو دا قیمتي وخت دی باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاه الجمعه فصلاه الامام ومن بقي جائزه دا باب د په بیان دی کې د جمعې په مسجد امام نه خلکو ته اختلاف شي نو د امام او د باقي خلکو مس جائز دی امام ولال د جمعې مسکې او سخلق مقتدیان ته نو تختیدل امام پات شو ورسره او سو مقتدیان دي نه کوم چې امام دی او باقی مند خلک یې مستعید اگر خلاف وخت نه لاړل او به قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن حسين عن سالم بن ابي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فمن ذلك جمعون نبي صلى الله عليه وسلم سر مسؤول لجميع مذو إذ أقبلت عير مراغل ويوقافلا عير ولكذيش الإبل التي تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره أو خان الوجه فأغيبان التجارة تابان تروت بي فتعامي كبل سبي بیا دی قافلی لم عیر ویلی کی دیشی ایتو هل عیرو انکم لسارقون مجازن اطلاق پنیم کی گی یو قافل را غلی واچی غیت طعام نعام فراک روڑو فالتفتو الیها مداخلك اغیل ور متوجی شویو حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا النبي الاسلام صرف موسك صرف دول استسان پاتشو چې پاره کې خلفاء راشدين وو فنزلت هذه الايه نداء ايات را دا ايات را نازل شوه واذا راوا تجاره او لهوا انقضوا اليها وتركوك قائما کله چې وګورې دې تجارت یا صلیب او عبسیات انفضوا الیها نلی وردو کی غیلا ورمند کی غیلا وترکوک قائما او فریدتا ولارکم زباننی رسول اللہ علیہ السلام او داغد مرگرو چکم ورسر باقی مستعیشو اگر کدا نورتن لارل باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها باب دفع بیان ملیکی سید جمین مختی او رست موز چه ده جمعه نمخ کی او رست سنت تدی محققین و اهل علم و ذکر کری محدثین و چه ده جمعه نمخ کی سنت راتبه نشتا داسی سنت مؤکده نشتا لکه سنگه چه ده ماسبخین ده موز نمخ کی دی ذکر رسول الله علیه الصلاة والسلام نبی ثابت دا غیف زمانه کی یو اذان مو او الابا غید جمعی فرز دکور نراوطل چه کلب ده مزوق شو سمدستی پو منبر بکینا صدا اللہ پیغمبر علیه الصلاة والسلام او مؤذن با اذان کولو البته دینا مخی که سوک مز کئی نوغا تفوع او نفل لی اگر امیر صلاة والسلام خود بوید جمعی مزلا نده شوی سولیکی غصفانی رضی اللہ نورا غیروی پاس ادورکاتا وقا نو که مخکې چې څوک موس کوي هغه صلات او تطوع دی په حیثیت د نفل باندې کول شي هغه په اتفاق د اهل علم سره په اتفاق د ائمه اربعه سره مستحب دی یمینه مخکې چې کله زوال شو مخکې حدیث ذکر شو چې رسول الله علیه السلام فرمایي چې د جمعې فرض باندې غسل وکړو ځان پاک کو تیل او لګول خوشبو او لګولا او بیا جمعه تللا او فلم يفرق بین اثنین دو کسانو په منځ کې جداوال را نه وسلو چې په سټ خوا نه نولا فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعه او دمر موضوع کو سمره شي الله د دپ نصیب کې لیکل دی تعین نشتا او نه الله په امر وي چې دمر دیو کې چې سمره موضوع کو چې الله د دپ نصیب کې لیکل او تر بل جمعه پر غور له معافي وشي صحابه کرامو نه د دوه رکعاتو نه راواخلي تر دوه رکعاتو پورې ثابت دي زمينه مخ کې ولا په حیثیت د نوافل بعد د برکات کړي بعد سلور او بعد دولس امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې ذکر کړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما يصلي قبل الجمعه اربعا لا يختل بينهما بسلام يمين مخکې سلور رکعات کول په یو سلام باندې او ابن ابي شيبه او عبد الرزاق رحمهما الله ذکر کړي په مصنفین کې ابو عبد الرحمن السلمي وي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ یامرنا ان نصلی قبل الجمعۃ اربع مولا به حکم کول شاگردان ولا جمعہ مخکری سلور رکعات وکو عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ مصنف کی صحیح سند باندې عبد الله ابن عمر سے نقل کړي چې کان یصلی قبل الجمعۃ 12 رکعه دول رکعات نوافل به جمعہ مخکی کول نو کله سلور رکعات کله دول رکعات باندې صحابه کرام شپږ رکعات نکړي دا اهل علم د صحیح قول مطابق د راجح قول مطابق د جمعې د موز نمخ کې سنت راتبه نشته دا سه سنت موکده لکه څنګه چې د ماسپخین نمخ کیږي تلاوی بار کې دوه قسم حدیثونه راغلي او حدیث کې دوه رکعات او بلکې سلور رکعات کم چې د ماسپخین نمخ کې لکه دې روایت کې ذکر کوي په دې ترجمه تل باب کې چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل الظهر رکعتین دې مسله باندې د یمن مشهور عالم شیخ عبد الرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی رحمۃ اللہ علیہ یو مستقل رساله لیکلی سنۃ الجمعۃ القبلیہ جمعې د مزنه مخکی سنت دې بارک آثار د صحابه کرامو ذکر کړی چې د نفل په حیثیت باندې باغی کول او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه سنن راتبه پکې نه دي ثابت حافظ رحمت الله علیه تحفۃ الباری کې ذکر کړی په دې باب کې سنن راتبه نشته الله د پیغمبر نبی ثابت ابن قیم رحمت الله علیه فزاد المعاد کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوی کې ارنګ نور اهل علم ذکر کړی او هر چې د جمعې نماز نه رسټو دي فرض دی وکړ نو داغي پسی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه فعلا برکات ثابت دي چې برکات استری لکه بری ترجمه الباب کې حدیث ذکر کړي دا بشو وکانه لا یصلی بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين برکات د نبی اسلام کول دا فعلی روایت راغله او په قولی روایت کې څلور رکعات ثابت دي امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې حدیث ذکر کړي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائي إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا ثلاثة يوتان فتاسوكي لجنون نزوكي وداغين بس سلور ركاتوكي وفعلا النبي الإسلام دو ركاتك لي حكم كلك صوتك الغارين سلور ركاتوكي فأحناف شوافع أو جمهور أهل علم ويش لجنون بس سلور ركاتي أو حنابلة ويش فليك تخير ده فصوت دو ركاتك لي كسلور ركاتك لي شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم دا وضاحت او تفصیل کرے تو فکور کی حکم دو رکعت دی کی فجوبات کی نسل اور رکعت دی کی تو بڑے تفصیل او وضاحت معنی سے دلیل نشتا بڑے تفرقہ معنی سے دلیل نشتا کہ فجوبات کی کہ نسل اور رکعت دی کی فکور کی کہ دو رکعت دی البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ دین ذکر کرے کہ نبی اسلام فکور کی فل دو رکعت او روایات کی وضاحت او نص دین راغلے فجوبات کی نسل اور رکعت او فکور کی دو رکعت امام یوسف رحمت الله علیه وی شپږ رکعات دی د مواله بکې نبی اسلام دوه رکعات کړي فعلا او سلور ویل دي په اوکې او علی رضی الله عنه دا نقل دی امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې ذکر کړي او وروي عن علی ابن ابي طالب انه امر ان يصلي بعد الجمعه رکعتين ثم اربعا علی رضی الله عنه نقل دی چې وقفه شاګردان لوي چې جمعې په شپږ رکعات کوي اول دو رکعت او بیا سلور رکعت په دې کې توسع د کچا دو رکعت او کل سلور او فل او کچا شپغو کل د شپغو کې کدوه مخ کې او کل سلور ور پسې لکه علي رضی الله عنه روایت چې څنګه امام ترمذی ذکر کړی خپل جامع کې او بعض اهل علم وایي چې نه دو رکعت د رستو کې او سلور د مخ کې وکي باب الصلاه بعد الجمعه وقبلها جمعنا مخ کې او رستو سنت کول او مسکول د دې حکم نه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين نبي عليه الصلاه والسلام بما استخلنا مخطوبه ركعات تكون وبعدها الركعتين او القصيد وركعتها امام شافعي رحمه الله عليه ذي حديثنا استدلال كذلك بما استخلنا مخطي سنه راتبه سنه مؤكد ذو ركعات ذي لکه نبی علیہ الصلات والسلام مو یقول او کان فعل ناقص یصلی فعل مضارع داخل کړه فعل ناقص به فعل مضارع وی داخل شي دا د دوام او استمرار د پاره اکثر عمل او علماء احناف وی چې دا حمل دی په صلات الزوال باندې نبی علیہ السلام بدا دو رکعات صلات الزوال کول چې دا ځان له مستقل سنت عمل دی سنت راتبه نه دی سنت مؤکده یو نفل عمل دی او اکثر اهل علم داوی چې د ماسپخین د مخکې به سلور رکعت ای دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چې فرض او شپه کې فضول رکعت سنت باندې مواظبت او همیشه والو په جنت کې بور الله باندې جوړ شي ابو داود وغیر روایت کرا غلی دغه تفصیل بیا نبی صلی الله علیه وسلم داسې ذکر کړی چې سلور رکعت د ماسپخین د مخکې دوه ورته شي دوه رکعت د سار د مخکې دارنګ ما هم په دوه رکعت او دوه رکعت د مسجد کې ولې اسه څه څه د جمهور علما وایي چې ما سپخین مخکې به سلور رکعات سنت وي رسول الله مصنف رحمت الله عليه حدیث ذکر کی چې رسول الله عليه الصلاة والسلام كان لا يدع اربعا قبل الظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسفخن نمخ کی سلور رکعت نفر خدل فریب مواظبت او همیشہ والے قولو روایت برس مصنف رحمت اللہ علی ذکر کی باب الرکعتین قبل الظہر کی ابواب التطوع باب الركعتين قبل الظهر کې د حدیث نمبر دی 1122. عائشه رضی الله عنها وی چې نبی صلی الله علیه وسلم کان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداۃ. جمهور دغه نه استدلال کوي وبعد المغرب ركعتين في بيته او دما خام نه پس نبی صلی الله علیه وسلم دو رکعات کول سنت فکور کی وبعد العشاء ركعتين دما سوتن پس دو رکعات وكان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف او موز بیا نه کوور جمعې نه رو تر دی چې لا بړ نهبي اسلام کور له خصللي رکات دوه رکاتلې وکل دا به قول الله عزه وجل خده خضیت سرات فته شروخل ام دی وته من فضل الله دا باب دی دې آیاتې مبارکه په تشتیر کې پیدا قضیت سرلاتو کله چې ادا کړی شي موز د جمعې فانتشرون خوار شیف الارض بزمککی وابتغو من فضل الله اولا توید فضل دا اللانا درست حلال طلبکی وبه قال حدثنی سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنی ابو حازم عن سهل رضی اللہ عنه قال كانت فینا امرأة تجعل على اربعاء في مزرعة لها سلقا. سهل رضی اللہ عنه یو زنانو په مدینه منوره کې همون کې یو زنانو چې غریبه پټی کې د لختي په غاړه باندې چې قندر کړل اربعاء مراد هغه جداول دی واړو نهرونه او لختي چې د پټی په دې اړه اړه باندې وي نو تجعل على اربعاء کرل بدی د لختو په دې غاړه باندې په مزرعه لها په خپل پټی کې سلقن چې قندر حکانت اذا کان یوم الجمعه نکل شبد الجمعه رزوا تنزع اصول السلق فتجعله في قدر نداج قندر به د جړو سره ایستل غلړول به نو کټوی کی به ویشول ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها بیا به یومته ورکر اوربش ورواچولې تطحنها او په بعض نسخو کې راغلی دی چې تطبخها دا به بیا په هول هغه چې قندر به په کټوي کې پوبو کې اوې شول بیا به پی یو لفه ورکر اوربش ورواچولې فتكون اصول السلق عرقه نو د چې قندر دا جړې به په منظرې د غوښې او د پټو وګرځېدې عرقه عرق ولكيدي شي اللحم الذي يكون على العظم اذا ادك لباسه كما هو خي نو چدا د اوربش اورد په دې کې ورواچول نو دا اورور به لوپړ غونتی جوړ شو او د چکندرو دا ټوټي دا ویخونه شو دا په منځلې د غوخه ورزیدې لکه شروا دي په خړی او پاغه کې د غوخه پټي وي نو دا به د غوخه د پټو په شان کې ختكون اصول السلق عرقه د چکندرو دا جړې به د دې دا ویخونه په منځلې د پټو د غوخه ورزیدل وكنا ننصرف من صلاه الجمعه فنسلم عليها او من راواپس کیدو د جمعه د مزمن سلام به موصول په دی باندې فتقرب ذلك الطعام الينا فنلعقه لا طعام به مول را نږدې کول لوخو کې را لاشول فنلعقه من بدا ستل قربم وكنا نتمنى يوم الجمعه موږ تمنا کول خو خول به مو د جمعه رزله به خوشالیدو لطعامها ذلك توجه طعام د دینه چې داو دا خوراک به کوم کول د غربت وخت او د خشتا او خپل غوټه خوراک به تیار کړو نو جمعه رضی الله به خوشالي دو نو د دې د ترجمه تل باب سره مناسبت پرې کې باید جمعه موږ به ترې د خوارو وارش ولې د زنانه لبراغل اول په حدیث کې دا هم دي چې جمعه فرض باندې څو خیرات او صدقه کوي دا حدیث ورله اصل لکه ممانعت پکې نشته. امام ابن القيم رحمه الله عليه فزاد المعاد کوي للصدقه فيها مزيه عليها في سائر الايام جمعي درجه لپاره فضیلت څخه صدقه او خیرات پکې کې د نور ورځو په نسبت باندې او بیا وایي چې ما خپل استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه قدس الله سره یوګه کتلو چې د جمعي موږ له بسونو کې سوس به کېدو کروټي به ځان تر راغست وکبل بلاره کې به پټ پټ خیرات په غریبانو باندې کولو اصل اصيل ورنسته دا حدیث دی وكما خلقوا شهدين كفر جور قيدا حديث تزهن لما دي نظر كي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما بهذا دا حدیث بیان کړو وقال او دائم پکې فرمایلی ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه من بقيلول نه کوله د غرمه آرام به مونږ کوله دا رنګ د غرمه روټي به مونږ کوله مگر د جمعه د مزد نه روښ مطلب دا د جمعه مو وختي کول په اول وخت کې باب القائله بعد الجمعه باب په بیان د دې کې چې د جمعه د مزد نه روښ قيلوله او آرام کول قيلوله ویل کې د شي د غرمه آرام لا وبه قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني وقال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول حميد بن أبي حميد الطويل ويشمال أنس رضي الله عنه أريد لك فرمعي لي كنا نبكر يوم الجمعة ثم نقيل يومي منظمه واختي كولو لاغين فاسمه بياد غرمي أرام كولو قيل لبم كولا وبه قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة محمد النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميع مسكوله داغين رفت وبياد غرمي أرامه قيلوا لوا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.